Au tawa zero ko chese mala. Oh, Musa koto su ganka. Musa koto su ganka. Kaje da mawa Musa halilu. Sarki gida da da. Babarwa mai taja shuka. Yara ku saki da muje. Musa puto su ganka adamawa Musa halilu sarki gida da da babarwa mai taja shuka Allah ubangiji da shi yayin saman bakwai sarkin inda yayin halitta shi yayin kasan bakwai da babu zarawa garban banga ubangidan mu goga angon amina tawe su uwar gidan mu angon amina to ungiwa mata da ka suke mata da ka suke suna yaba mai girma suna ta gudun annadin da ba a irin na ya kai dujuman adamawa rabbana ya da duhu girma kai dujuman adamawa tun da kundi nade anye nade ne sarauta kan gade gado yayi jalalami da adamawa dujuman adamawa ku ce zaki san kowa dujuman adamawa sarautar girma dujuman adamawa ga mulki Musa da Kaimiya dujuman adamawa Musa fito su ganka dujuman adamawa Musa halilu sarki gida da da babarwa mai taja shuka angon amina anta amina kunje girma nibina sanna angon amina Musa halilu dujuman adamawa anta amina Yo raro, so I like you. zai kawo mu ga dace aya kai haba Musa fito su ganka Musa fito su ganka da adamawa Musa halilu sarki gida da daji barwa mai taje shuke Allah raka ma saraki mazanka ma to Allah taya ma kai ke da halin girma kana masalu karma to ba sa iya ma Adamawa, na gode.